Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości mogą zostać przegłosowane już jutro. Chodzi o dwie ustawy autorstwa PiS. 50-letni mężczyzna po pół roku został wybudzony ze śpiączki. To kolejny sukces kliniki Budzik w Olsztynie. W ostatnim zamachu w Londynie zginęło 8 osób. Policja wyłowiła z tamizy ciało jednej z nich. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także ustawa o ustroju sądów powszechnych mają być głosowane przez Sejm jutro. Dzisiaj posłowie dyskutowali o zmianach. Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych między innymi zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, zwiększając uprawnienia ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasadę losowego przydzielania spraw sędziom. Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak tłumaczył w Sejmie, dlaczego zmiany są konieczne. Ta ustawa może stanowi pierwszy krok w kierunku postawienia wreszcie rzeczy na nogi. System wymiaru sprawiedliwości powinien być postawiony w taki sposób, ażeby był skoncentrowany na pojedynczego sędziego. Na to, ażeby temu sędziemu zapewnić odpowiednie warunki pracy do tego, ażeby wykonywał swoją misję, czyli sprawował wymiar sprawiedliwości w sposób niezawisły w ramach niezależnego sądu. PO i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych w całości. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak zarzucała autorom zmian, że chcą sobie podporządkować wymiar sprawiedliwości. PiS zawłaszczył już prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa teraz, no i oczywiście sądy powszechne. Jak inaczej nazwać prawo ministra sprawiedliwości do powoływania i odwoływania prezesów, wiceprezesów i wcześniej uchwalonej ustawy dyrektorów sądów według własnego uznania? No dodajmy, że zgodnie z nowymi przepisami sędziowie będą musieli składać bardziej szczegółowe informacje o swoich majątkach. W klinice Budzik w Olsztynie udało się wybudzić ze śpiączki dorosłego pacjenta. 50-latek w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał urazu głowy. W śpiączce był prawie pół roku. Intensywna rehabilitacja przyniosła efekty, mówi dr Łukasz Grabarczyk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Komunikuje się jak najbardziej. No na razie najtrudniej jest z mówieniem, także mówienie jest dosyć mocno ograniczone, ale muszę nawet powiedzieć, że dzisiaj postawił pierwsze kroki. Już wstał, to oczywiście pacjent ma spore ograniczenia, no bo to jest śpiączka, która trwała wiele miesięcy, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Spełnia polecenia, wie, że jesteśmy, rozumie naszą mowę, no ale ma w tej chwili taki okres przejściowy między taką zupełnie pełną świadomością, tak jakbyśmy oczekiwali, czyli takim napędem i szybką mową, a tym brakiem zupełnego kontaktu. Olsztyński Budzik dla dorosłych ma 8 łóżek, zatrudnia lekarzy i rehabilitantów. Brytyjska policja potwierdziła, że z tamizy wyłowiono ciało mężczyzny, ofiary sobotniego zamachu terrorystycznego. Tym samym na liście zabitych jest 8 osób. Trzej terroryści wjechali samochodem w ludzi na moście londyńskim, potem rzucili się na nich z nożami. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Wykonawców było 3, wśród nich 22-letni Marokańczyk Yusuf Zagba. Jego matka z pochodzenia Włoszka udzieliła wywiadu tamtejszym mediom. Mieszkająca teraz w Faniano pod Bolonią, 68-letnia matka Yusufa Zagby powiedziała, że jej syn dokonał rzeczy strasznej. Dodała, że rozumie matki ofiar, ale nie będzie prosić ich o przebaczenie, bo nie można prosić o przebaczenie za czyny innych. Chcę się zapisać na uniwersytet i studiować antropologię religii, by móc lepiej wytłumaczyć, że to, co się stało, nie ma nic wspólnego z islamem. Valeria Collina ujawniła, że ostatnio jej syn w Londynie pracował w islamskiej telewizji Iman Channel. Ćwierć wieku temu Włoszka wyjechała do Maroka, ojczyzny swego poznanego we Włoszech męża, gdzie przeszła na islam. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rano posłowie zdecydują, czy Sejm zajmie się jutro propozycją zmian w przepisach o abonamencie radiowo-telewizyjnym. To nie jest nowa ustawa ani nowa opłata, przypomniał podczas obrad Sejmowej Komisji Kultury Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ten abonament obowiązuje od wielu lat. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, prawie wszystkich. Nowelizacja uszczelnia, modyfikuje tylko sposób zbierania danych w powszechnej opłacie, jaką jest abonament. Dyskutując na ten temat, dyskutujmy nie o tym, czy abonament jest potrzebny, czy nie, tylko jak ma być ściągany sprawiedliwie i jak najskuteczniej i najefektywniej później wydawać te pieniądze. Pomoc w tym mają m.in. płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów. Projekt przewiduje abolicję dla tych, którzy zapłacą za pół roku z góry. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejne jak zawsze o 20:00. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Po wczorajszej porażce z Brazylią w turnieju w Montreal dziś nasze siatkarki grały z Tajkami. Mecz zakończył się niedawno. Dziś nastroje zupełnie inne. Wygraliśmy ten mecz 3-1. Piłkarze trenują na zgrupowaniu przed eliminacyjnym meczem z Rumunią. Jak się słucha piłkarzy i trenerów, wygląda na to, że to będzie cięższy mecz niż był ten w Bukareszcie, mówi Hubert Małowiejski. W tym spotkaniu oczekujemy przeciwnika w pełni zdeterminowanego, który zrobi wszystko, żeby poprawić swoją sytuację w tabeli. Jest to zespół złożony z bardzo solidnych zawodników. Jest to finalista ostatniego Euro. Jest to zespół, który ma w swoich szeregach piłkarzy z takich klubów jak Fiorentina, Napoli, Betis Sevilla, Deportivo La Coruna czy Anderlecht Bruksela, więc oprócz klubów rumuńskich to nie są jacyś zawodnicy przypadkowi. Jest to zespół bardzo wyrównany, który jest niewygodny, co już jest tradycją niemal, dla każdego przeciwnika, nawet tego teoretycznie silniejszego od siebie. I takich pełni zdeterminowanej reprezentacji Rumunii na pewno tutaj oczekujemy. W dzisiejszych pojedynkach ćwierćfinałowych w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa Karolina Pliszkowa pokonała Karolinę Garcię, a Simona Halep wygrała z Jeleną Świtoliną. Obie zagrają w półfinale ze sobą. W drugiej parze zmierzą się Timea Baczyński i Jelena Ostapenko. U panów do półfinałów awansowali Stan Wawrinka, który wyeliminował Cilicia w trzech krótkich setach, Dominic Thiem, który bez problemów wygrał z Nowakiem Djokovicem, i Rafael Nadal, który skorzystał z kontuzji busty i zagrał tylko jeden set. Został jeszcze tylko jeden ćwierćfinał. Grają w nim Andy Murray i Kei Nishikori. Brytyjczyk prowadzi 2-1 w setach i wysoko w secie czwartym. I jeszcze jedna bardzo dobra, budująca informacja z turnieju juniorskiego. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału. Dziś swoją rywalkę wdeptała w kort było 2 razy po 6-0. Świat ściga się na rowerach. W kobiecym wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii rozegrano pierwszy etap. Wygrała go Katarzyna Niewiadoma, która po samotnej ucieczce dojechała do mety z blisko 2-minutową przewagą nad peletonem. Czasówkę w Criterium du Dauphine wygrał natomiast Australijczyk Richie Port. Thomas de Gendt miał dziś 9 rezultat, ale on właśnie zachował pozycję lidera. Wygląda na to, że do dobrego transferu doprowadził mistrz Polski w piłce ręcznej Vive Tauron Kielce. Nowym zawodnikiem drużyny został Chorwat Luka Cindric. To 24-letni rozgrywający, grał ostatnio w Wardarze Kopie, z którym wygrał Ligę Mistrzów. Noc pogodna, jedynie na wybrzeżu więcej chmur i niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, w miarę pogodnie. Deszcz, jeżeli to tylko na północy, słaby, przelotny. Temperatura mniej więcej taka jak dziś, od 16 stopni na północy do 21 w centrum i do 23 maksymalnie na południu. Burz nie widać. Trójka. Program trzeci. Specjalnie dla pani ten dodatek, że spokojnie będzie. Dziękuję. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Dzień dobry. W audycji popołudniowej to wszystko. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. I słowo na dziś, przypominam, to taco. Ładne, prawda? Taco Hemingway? Nie, taco rzecze na przykład. Taco Hemingway odpada, bo nazwy własne nie wchodzą. A poza tym przez C, taco. No, no właśnie. A u ciebie Fismol. U mnie Fismol przez 2L. No to prawda. I Witek. I to będzie rozmowa nie tylko o Fismolu, ale o bardzo ciekawym projekcie, który łączy trochę starsze z trochę młodszym. Tak to na razie ujmę. Autopromocja. Około 8% Polaków jest bezrobotnych. Młodzi ludzie często boją się, że zaraz po zakończeniu edukacji zasilą tę grupę. Jak to zmienić? Pomoc w zdobyciu pracy oferuje Europejski Fundusz Społeczny. O tym, jak działa, opowiemy w audycji Czas Niezwykły. Jutro między 15 a 16 w Trójce. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej, hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla. Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. I'm your man. I can't. Hunt Me Down. To jest nagranie, którym rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Podebrałam je z najnowszej płyty The Black Angels. No i jestem po prostu zdenerwowana sama na siebie, że przeoczyłam premierę tego albumu. Płyta ukazała się w kwietniu i teraz będę zadręczała słuchaczy i moich gości w studiu dźwiękami z tego albumu, który już nie jest najświeższy, ale dla mnie tak. W naszym studiu Fismol. Dzień dobry. Dzień dobry. Witek Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o nadchodzącej drugiej odsłonie bardzo ciekawego projektu, albo inaczej. Witek na ten temat wie wszystko. Fismol też całkiem sporo, jak się okazuje, bo za chwilę dojdziemy do tego, jak połączyłeś z alkopoligamią swoje życie artystyczne. Natomiast wcześniej chciałabym poprosić Witka, zanim posłuchamy utworu w wykonaniu Moniki Bożym, żebyś przypomniał, na czym polegał ten pomysł z pradziejów dawnych, czyli albo inaczej, część pierwsza. No i wtedy chyba nie było wiadomo, czy będzie druga, trzecia i czwarta. Jak to było? Pamiętasz jeszcze same początki tego pomysłu? Tak, no wtedy nie było w ogóle wiadomo, czy będzie więcej niż pół piosenki, jednej piosenki po pierwszej piosence. W każdym razie nie było wiadomo, czy będzie z tego cały album. Sam pomysł polegał na tym, żeby punktem wyjścia do nowych utworów, na nowo zagranych, były utwory hip-hopowe, a właściwie ich teksty, żeby były podstawą nowych piosenek. Do nich pisaliśmy nowe kompozycje. Mariusz Ubijalski, główny autor muzyki, czy albo inaczej, pisał nowe kompozycje. To szczególnie przy pierwszej płycie była to głównie jazzowe aranżacje. I pierwszą piosenkę nagrał pan Andrzej Dąbrowski, potem kolejne pani Krystyna Prońko, pan Zbigniew Wodecki. Ewa Bem, tak. Nawet Felicjan Andrzejczak. Tak, przy panu Zbigniewie, a właściwie przy Zbigniewie, bo zawsze domagał się, żeby mówić na ty, głos się będzie łamał jeszcze bardzo długo. W tym studiu naszym trójkowym to pani Krystyna Prońko opowiadała o projekcie albo inaczej, o tej przy pierwszej części. Przy okazji premiery Oszustów. Tak. I oryginalnie zespół Flexi, bo pani Krystyna zaśpiewała je. I myślę, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można odnaleźć te opowieści, bo pani Krystyna bardzo ciekawie i moim zdaniem no wręcz intrygująco opowiadała o tym swoim spotkaniu z wami, młodszymi producentami i muzykami i przede wszystkim o podejściu do nagrywania wokalu, bo pani Krystyna przyzwyczajona do tej takiej starej szkoły śpiewania po prostu piosenki od początku do końca. No na początku próbowała wejść w tą metodę taką, że można przecież nagrać zwrotkę, potem z innego podejścia wziąć inny kawałek. No bardzo to ciekawe były zmagania w jej opowieściach, zapis tej rozmowy na naszej stronie, ale my dzisiaj spotkamy się po to, aby porozmawiać o tym, co już znamy z nadchodzącego drugiej odsłony tego pomysłu, albo inaczej dwa nadchodzi. Tym razem nieco młodsi polscy wokaliści, ponownie kontra hip-hop. Tak, znaczy dalej podstawą muszą i będą teksty utworów hip-hopowych, rapowanych kiedyś. Tym razem nie chcieliśmy powielać tego pomysłu pierwszego, chcieliśmy coś zmienić, musi być coś inaczej, bo tytuł do tego zobowiązuje i zdecydowaliśmy się na zapraszanie zupełnie z drugiej strony, równie bardzo utalentowanych, ale bardzo młodych artystów, czyli tak jak wtedy to dla tych raperów można powiedzieć, że ci wokaliści z pierwszej płyty byli takimi nestorami, ważnymi osobowościami, tak teraz no, można się trochę pokusić o stwierdzenie, że tym razem to ci młodsi artyści, w przypadku Fismola też tak jest, jeśli mogę zdradzić, znali te utwory już jak one, te hip-hopowe utwory, jak one wychodziły, te hip-hopowe utwory, to oni ich słuchali jako młodsi od tych raperów słuchacze. Dobrze, to zanim dojdziemy do sznurowadeł i zanim opowiemy, jak stary jest Fish, a jak młody jest Fismol, to tak, posłuchamy Fish. Moniki. Wszyscy są młodzi, ale okazuje się, że różnice są dosyć znaczne. Nie, no oczywiście. Tutaj... No po prostu Fismol był dzieckiem, kiedy Fish już śpiewał. No i tyle. I tutaj stawiamy kropkę, bo teraz chcemy posłuchać Moniki Bożym. Powiedz tylko jeszcze krótko, Witek, co Monika wzięła na warsztat? Co to jest za piosenka? A właśnie co to za Monika utwór? Bożym, kochana nasza Monika, nie mogła właściwie brać nic innego niż utwór nam bardzo bliski, gdyż związany też bardzo z naszą wytwórnią, czyli z zespołem 247, czyli jest to utwór Złe Nawyki. Z płyty Spaleni Innym Słońcem Mes, Pius, Stasiak, autorzy tekstów. Monika Bożym zaśpiewa, a muzykę skomponował Mariusz Obijalski. Odebrałam wychowanie całkiem niezłą. Umiem się zachować, gadam też sens. Inteligencją nie dam się sprzedać. Lubię popić, krzyknąć się, powyzłośliwiać. Nie imponuję, nie pozuję na artystę. Moje życie jest zbyt pełno krwiste. Wciąż się spóźniam bezustannie. Moje mowy czytam forowannie. A propos łóżka, nie chce mi się go ścielić. Mówię nie. Złe nawyki w wykonaniu Moniki Bożym. Przypomnę, że w naszym studiu Fismol. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. I Witek Michalak, wydawca. Dzień dobry. Również dzień dobry. Albo inaczej, to jest płyta i projekt w ogóle muzyczny, połączenia nieco starszych z nieco młodszymi muzykami, o którym już rozmawialiśmy. Zresztą, no właściwie przez 2 lata co najmniej mogliśmy sycić się tymi utworami. Tymczasem nadchodzi nowe, no i to nowe to jest właśnie już piosenka, którą znamy, Moniki Bożym, i już piosenka, którą znamy, bo we wtorek była piosenką dnia w Trójce, czyli Sznurowadła, i tutaj dochodzimy do tego słynnego starcia staruszek Fish. Ale nie Fish, tylko Fish, nasz polski, kontra Fismol, albo odwrotnie, Fismol kontra Fish. Kto łączy i kto wybiera utwory? Jak to było, powiedz? Teraz patrzę się na Arka i pytam się o twoją stronę. Jak doszło do tego, że zaśpiewałeś Fisha? Nie Fisha, Fisha. Nie Fisa, Fisha. Nie Fisa. Podobnie są ksywek, no, i wystarczyło. No, no. Dobieraliśmy po ksywek. Tak, dokładnie. Wszystko się zaczęło w sumie od tego, że zostałem zaproszony, bo tam robię sobie tak poza działalnością muzyczną też klipy kręcę, też jakieś tam... Klipy kręcę malutkie, w ogóle ten... Wizualne... No takie... Moim zdaniem trochę za nazbyt skromnie się o tym wypowiadasz. Tylko ale to chciałem się, ja boję się, że mi tak już może zostać, bo jakoś mi z tym lepiej i tak chyba, nie wiem. A może to się zmieni, może kiedyś będę debucem strasznym i nie wiem. I tak. Wtedy sobie przypomnisz czasy, kiedy byłeś skromny. Tak, i wtedy sobie przypomnę, że coś tam jednak w życiu zrobiłem i warto o tym powiedzieć. Znaczy, i przez tą stronę wizualną spotkałeś się z Alkopoligami, tak? Tak, tak, tak. Był wyjazd, rocznica dziesięciolecia Alkopoligami, no i zadzwonił do mnie Holak i powiedział, że no to tutaj taka... Mateusz Holak, tak, Mateusz będę tłumaczyła naszym słuchaczom, którzy niekoniecznie muszą znać wszystkie imiona i nazwiska. Tak, tak. Mateusz Holak, który też wydaje pod pseudonim Holak, No i tak wyszło fajnie, przyjemnie, że wybrałem się z hip-hopowcami na wyjazd do Molzy. No i tam miałem jakby działać jako człowiek, który będzie to wszystko dokumentował, jakby zrobił making of z tego. No a wyszło tak w sumie fajnie, przyjemnie. Ja mówię, wychowywałem się na blokach, więc to, że mam długie włosy i mam w swoich utworach smyczki i tego typu rzeczy, to jednak, no jednak często się piło piwko i do dzisiaj się pije piwko w klatkach i tak dalej. Próbujesz w ten sposób powiedzieć, że nie byłeś nigdy daleki od, tak? Kultury hip-hopowej? Tak. Znaczy ja słuchałem bardzo dużo hip-hopu i też dalej słucham i też gdzieś tam robię też bity, które mam nadzieję niedługo za jakiś czas się ukażą. Razem z moim przyjacielem działamy, ale to jest tajemnica. Dlatego o tym powiedziałem dzisiaj. A jak przyjaciel ma na imię i kiedy będzie premiera tego projektu? Przyjaciel ma na imię Jędrzej Guzik i jest człowiekiem, który się u mnie jakby zajmuje, czy u mnie tworzy mi grafiki, okładki, jest, jeżeli chodzi o Fismola, jest takim mentorem wizualnym. No jest też moim najbliższym przyjacielem, prócz mojej dziewczyny. Tak jakoś fajnie wyszło. W każdym razie, wracając do tego, co mówię, przepraszam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Jędrzeja, pozdrawiamy dziewczynę Arka, naprawdę pozdrawiamy wszystkich. Poznań też pozdrawiamy oraz tych, którzy są otwarci na kulturę hip-hopu. I wszystkich, którzy byli w Molzie. Tak, dokładnie, wszystkich, którzy byli w Molzie. Tam wyszło tak, że stworzyłem dla chłopaków klip razem z moim przyjacielem Statywem. Jeszcze później jeszcze jeden klip, w którym zagrałem jako zwłoki w aucie. No i tak w sumie wyszło, że też trochę podśpiewałem, tam wypiłem piwko czy tam cztery i jakoś coś tam dośpiewałem do jakiegoś utworu, no i nagle tak wyszło, że kurczę, może byś zaśpiewał, w sumie jest taki projekt i w ogóle Witek właśnie coś tam napomknął. No i tak się zdarzyło, że właśnie przyjechałem, powiedzieli, że Fish, sznurowadła, myślę sobie, kurde, sznurowadła, czerwona sukienka. Ja tego słuchałem, jak byłem w gimnazjum, ja sobie tam, no, przeżywałem te rzeczy. Ty byłeś w gimnazjum, ja zaczynałam wtedy pracę w radiu. Ja tu mam taką perspektywę do tej płyty i do tych utworów. Okej. No ale to mamy jakieś wspomnienia z tym i to jest mega przyjemna rzecz. No i przyjechałem do Warszawy w jeden tam wieczór, czy tam w sumie bardziej rano. No i tak na parę godzin mieliśmy to studio zaklepane, wyszliśmy raz, drugi, dograłem murzyńskie chórki swoim nie murzyńskim, a może trochę murzyńskim głosem jak trzeba i powstały sznurowadła. No, później z Jędrzejem, razem z moim przyjacielem właśnie nagraliśmy klip do tego, bo tak sobie lubimy właśnie, no jeszcze przy okazji się wina. Samowystarczalnie. Za dużo alkoholu pojawia się w tej rozmowie. Chciałam uciąć wątek alkoholowy. Przepraszam, oczywiście. I wrócić do sztuki, jeżeli pozwolicie. Oczywiście. Bo... Tak, to warto jeszcze wspomnieć co do historii, dlaczego sznurowadła, że Mariusz Obijalski współpracuje z Fiszem i też chyba to tak naturalnie wyszło z tego powodu, w sensie Mariusz jest w zespole Tworzywo. No ale co jest naturalnego, że akurat sznurowadła z bogatego repertuaru Fisza. A, dlaczego z Fisza to? Nie wiem. To Bóg wie. Tak, to się zapytamy o to samego Bartka, jeżeli pozwolicie. To teraz zrobimy przerwę na muzykę. Najpierw krótko przypomnimy wstęp do tych sznurowadeł w wersji podstawowej, a potem sobie przypomnimy, jak Arek atakuje. Bo nazwałeś to, jak te murzyńskie chórki, tak powiedziałeś? Znaczy tam gdzieś się pojawiają takie... No, ale w ogóle twój głos jest taki, powiedziałbym... Blues. Tak, bo ja tak stwierdziłem, że w sumie taki zawsze delikatny byłem i dalej jestem delikatny, bo ja lubię strasznie łagodność, jakby ona mnie gdzieś tam przez życie prowadzi, ale też człowiek czasami tak no trochę inaczej przeżywa i to jednak nie można się właśnie tego chyba wstydzić. No jakoś tak, zresztą śpiewanie po polsku też jest, nie ma tej ściany, która, tak jak śpiewałem zawsze po angielsku, którą miałem śpiewając, że jednak była ta ściana między mną a słuchaczem i między też mną a mną. Śpiewając jakiś tekst po angielsku, przeżywa się go, ale nie aż tak, jak w swoim ojczystym języku. No ja się zawsze bałem po polsku tworzyć, a stwierdziłem, że kurczę, jednak chyba fajniej, bo nie ma czego ukrywać i jakoś tak przyjemniej może nawet. No dobrze, to w takim razie po posłuchaniu muzyki wrócimy do rozmowy na temat twoich planów, na temat w ogóle pisania po polsku, bo przecież odgrażasz się, że ta płyta, która powstaje nowa, to jest płyta z polskimi tekstami, tylko ale już teraz nie komentuj, bo teraz poprosimy o muzykę, taśmę profesjonalną. Zostałem sam jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stroił miny. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tak okropnie. Tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z usznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję zasznurowanymi butami. I jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z rozczurowanymi butami. A w naszym studiu Fiszmol, jak to pięknie Arek powiedział. Fiszmol, śpiewający Fisza tworzywo sznurowadła. Bardzo mi się podoba ta wersja. Nie wiem, czy musieliście się bardzo natrudzić i bardzo nastarać, ale wydaje mi się, że tak jakby po prostu czekałeś na to, żeby wejść w taki no, trochę tak grzmiący nurt i że dobrze ci to leży. To miło, w sensie to miło słyszeć. Znaczy, jak to nagrywaliśmy, to się musiałem trochę naemocjonować na pewno. Trochę sobie wykreować jakieś niezwykłe tęsknoty, których może kiedyś doświadczyłem. No i to w sumie chyba tyle, tak mi się wydaje. Nigdy tak nie śpiewałem, ale coś w człowieku się czasami buntuje i mówię, trzeba dojrzeć do pewnej rzeczy. Tak jak do pisania tekstów po polsku, gdzie nigdy mi się to nie zdarzało za bardzo. Warto dodać, że w rozsznurowanych butach śpiewał. Tak, tak, tak, standardowo. Tak, to jest tak, że trzeba się naprawdę wczuć? No, ja sobie tak rozsznurowałem, stwierdziłem, że ja jestem tam dosyć tam człowiekiem wierzącym. No i tak sobie pomyślałem, że może mi to coś doda. I trochę dodało. Będę musiała to przemyśleć, wiesz, po prostu puszczę sobie tę naszą rozmowę kilka razy i postaram się wyciągnąć wnioski i połączyć tę wiarę ze sznurowadłami. A propos wiary i nadziei, to są dwa utwory, a jaka szansa na to, żeby skompletować całą płytę i albo inaczej dwa, aby uzyskało ciało pełnowymiarowego albumu? Szanse są, prace są w toku bardzo. Mariusz wymyśla, jesteśmy w kontakcie z kilkoma wspaniałymi też wokalistami, których chcemy zaprosić. Nie chcę mówić, no, nie mogę. No powiedziałbyś cokolwiek, no to po co przychodzić, jak nagrane, się nie mówi do radia? Ale no to mówimy od pół godziny. No tak, ale to trzeba powiedzieć, kto jeszcze. Więc, a jakie utwory są brane pod uwagę? Hip-hopowe, które chcielibyście właśnie skonfrontować z jakimś młodym, zdolnym lub młodą, zdolną wokalistką? To ja mogę powiedzieć, jakim się bardzo marzą i na jakie od pierwszej już płyty namawiam Mariusza, ale to też jest... musi się to zgrać z jego weną, z pomysłem, z tym wokalistą, dla którego to piszę, więc to nie zawsze jest tak, że wystarczy... No to jakie ci się marzą? Nie będziemy cię rozliczać. Mi się bardzo marzy, żeby był wreszcie utwór Molesty zaśpiewany, no, albo inaczej z pierwszej płyty Skandalu, który to już... Różne są podejścia. Są to teksty trudne do śpiewania. Oj, tak. Z różnych powodów. Są to czasami też teksty trudne do słuchania, jak się tak wróci do tych pierwszych rapów. Wspaniałe do słuchania. Znaczy tak. Trudne bardzo, ale to jest bardzo... bardzo tego nie było na pierwszej płycie. Mam, bardzo liczę na to. Apeluję do Mariusza, jeśli słucha, żeby ten temat traktować bardzo poważnie. Także bardzo mi na tym zależy i trzymajmy kciuki. To trzymam kciuki za to, żeby wasze prace szły, ale mając też Arka pod ręką, a propos tego, o czym już wspomniałeś, czyli otwartości i pisania po polsku i płyta, która nadchodzi, będzie z tekstami wyłącznie w naszym języku. Tak. A kiedy ona nadchodzi, na jakim jesteś etapie pracy i co już możemy powiedzieć? Znaczy powiedzieć mogę w sumie jedynie tyle, że ja sobie powiedziałem, że całą tę płytę chciałbym sam nagrać, więc zbudowałem sobie studio, od najmłodszych lat już sobie nagrywałem pewne rzeczy, no i chciałbym i sobie ją sam całą zaaranżuję, bo to uwielbiam, bo to jest niezwykła podróż i jakby chciałbym, wierzę, że to będzie totalnie szczere wtedy, totalnie szczere coś, jeżeli wszystkie instrumenty zostaną przeze mnie nagrane. No na skrzypcach nie podegram, bo nie umiem, ale możliwe, że mój tata podegra i sobie przypomni po parunastu latach, jak to było kiedyś, zanim się urodziłem. Bo jak się urodziłem, no to wszystko popsułem, bo trzeba było do pracy jakiejś normalnej iść i tak wyszło, jak wyszło. Twój tata przestał grać wtedy? Tak. Tak. A mama grała na czym? Mama na wiolonczeli i też właśnie wtedy tak... No ale trzeba było nie kombinować na działce podczas burzy. Romantycznie się zrobiło za bardzo im. No i później trzeba było takiego małego, uszatego wychowywać. No, ale mam nadzieję, że teraz są zadowoleni. No dobrze, ale odpowiedzialność jeszcze jest na twojej siostrze też. Już tak możesz się podzielić tym, że nie tylko ty. No tak. Ta Czasiulka na pewno też i swoje rzeczy będzie jako Joan robić, ale także do mnie się będzie na pewno dogrywała i wiolonczelowo, i wokalnie. Utwory są już tak naprawdę wszystkie popisane. Teraz je trzeba nagrać, zaaranżować, odstawić na jakiś czas, przesłuchać, wrócić. No i zobaczyć, czy są dalej, czy zobaczyć, czy dla mnie będą wieczne. Tak to robisz właśnie, że lubisz zostawić i wrócić? Tak. Znaczy chciałbym bardzo tak robić, bo na przykład druga płyta, z której jestem zadowolony, tak by to wszystko tak szybko się działo podczas nagrań tej płyty, że teraz na przykład zmieniłbym parę rzeczy w aranżu, czy gdzieś w tekstach na przykład. Ale to tak mówię, jakby stwierdziłem, że chciałbym wreszcie nagrać płytę bez napięcia czasowego, dlatego też nie mówicie konkretnie o premierze. No i zrobić ją totalnie samemu, tak samo jak wszystkie klipy i tak dalej, bo potrzebuję sam od siebie takiej szczerości, żeby dać taką szczerość ludziom. No, zobaczymy, może się nie przejmie, może się okaże, że to totalny fuck up, a może się okaże, że nie. Więc zobaczymy. Bój się Boga z takimi wyrazami brzydkimi tutaj na antenie, naprawdę. Przepraszam. Czekamy na płytę. Fuck. To dziękujemy, Witek, tak nie słyszeliśmy rzeczywiście, jak powiedział to Arek, to powtórz to jeszcze 3 razy. Fismol i Witek Michalak byli naszymi gośćmi. Na zakończenie Fismol z lat dawnych, jeżeli chodzi o nagrania. Czekamy na nowe, czekamy na twoje nowe nagrania, więc bądźmy w kontakcie. Wspólne połączenie 24 czerwca, prawda? Od razu możemy zaprosić. Tak, zapraszamy w pokoju na lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego 24 czerwca. Premierowo Fismol z utworem Sznurowadła. Będzie do usłyszenia, że tak powiem. Ale również z pierwszej płyty pan Andrzej Dąbrowski oraz pani Krystyna Prońko. a także, gdyż zawsze bardzo nam zależy na tej hip-hopowej naszej nodze, odnodze i fragmencie, albo inaczej ten typ mes z Emilem Blefem, rzadko widywani jako duet Flexip. Też taki trochę powrót przy okazji, albo inaczej. Także serdecznie zapraszamy 24 czerwca w Warszawie przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dołączam się do tych zaproszeń. Dziękuję wam za wizytę w studiu. Dzięki. W tej formie, którą znamy i lubimy sprzed lat, no ale nadchodzi nowy, może nawet już na jesieni śpiewany po polsku. O tym przed chwilą Arek opowiadał w naszym studiu. Tymczasem my otwieramy płytę tygodnia w programie alternatywnym. To jest najnowsza płyta zespołu Old J. popping, baby, my dick's too long. Can you come loose? You're gorgeous, I don't care. Come closer, baby, slap me like that snap. We'll take full pleasure of love itself. See me on sign, even welcome to hell. Leather swing full like oxygen moth. We're going down, fuck my life. Tucking like hungry dogs. The phone baby in the house of misery. Your boy Kathy wears a celery. I don't subscribe to your cultural norms. My dirty dog skin has lost its charm. I rise above the womb on the jungle floor. Hit me like that snare more, more, more. I don't subscribe to your cultural norms. My church's doctrine has lost its charm. Family matters, I couldn't agree more. This is my family, they may on the floor. Woo! Bring my sequel longer than a Japanese. At the party, carpet burning my knees. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Itchy ni san go do ku na na hechi kyuju. Itchy ni san go do ku na na hechi kyuju. Ne, saki no snare mitai ni hiku shite hoshii? Ja, so suru wa power suru wa power suru wa power suru wa power suru wa. Hit Me Like That Snares, płyta Old J, płyta zatytułowana Relaxer, to jest nowa i już od razu mogę powiedzieć, bardzo dobrze brzmiąca w uszach płyta, którą będziemy dzisiaj i jutro starannie sprawdzać. Można ją także wygrać, odpowiadając na pytanie, jaką płytą Old J zadebiutowali i w którym to było roku. 2 2 7 3, Bartek Gil czeka na poprawne odpowiedzi. Słuchamy dalej nagrania Dead Crush. You're my dear. Dead Crush, Old Jay, a wcześniej Hit Me Like That Snare, to dwa utwory z tej samej płyty, którą możemy się cieszyć już od kilku dni. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj opowiem o boku. Teren. Kultura. Ten skrót można rozwinąć na wiele sposobów, ale tutaj konkretnie chodzi o Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie, który świętuje swoje 20 urodziny i przeczy dość powszechnej opinii o domach kultury jako reliktach przeszłości, w których niewiele się dzieje, a już na pewno nie mają nic ciekawego do zaproponowania współczesnemu odbiorcy. Bok to przykład, że można inaczej stworzyć przestrzeń dla różnorodności i program na poziomie ogólnopolskim. Ale takie rzeczy nie robią się same. Tak, musieliśmy przejść sporą przemianę. Kompletnie zmienić swoje nastawienie, współpracę z mieszkańcami, podejście do naszych odbiorców. Teraz domy kultury nie tylko tworzą, co współtworzą ofertę ze swoimi odbiorcami i muszą bardzo uważnie słuchać tego, czego mieszkańcy potrzebują, żeby móc cieszyć się publicznością. Mówi Karolina Adelt-Paprocka, dyrektorka Białołęckiego Ośrodka Kultury. Myślę, że żaden dyrektor nie zrobi niczego bez załogi, która ma pasję, pomysły i właśnie angażuje się we współpracę z mieszkańcami, z organizacjami, ze stowarzyszeniami i przede wszystkim jest to załoga kreatywna. Każde wydarzenie, nawet najmniejsza impreza, no musi być starannie przemyślana, zaplanowana i zrobiona też od początku do końca na jak najwyższym poziomie, bo nasi odbiorcy cenią sobie jakość. Ja ostatnio próbowałam podsumować wszystkie, chociażby największe filary naszej działalności, to jest ich zdecydowanie coraz więcej. Teatry były z nami od zawsze i to na każdej płaszczyźnie, bo my i edukujemy teatralnie, wystawiamy własne spektakle, posiadamy własne zagłębie teatralne, gdzie robimy produkcje. Oprócz tego mamy miejsce aktywności lokalnej, pierwsze w Warszawie. Działało u nas także kino, wiele sekcji artystycznych, edukacyjnych, także tych kierunków naszych jest po prostu coraz więcej. Co więcej, no BOK w tej chwili od paru lat to jest niemalże taka działalność 360 stopni. My też bardzo silnie wspieramy organizacje pozarządowe jako największa instytucja kultury w dzielnicy. Prowadzimy konkurs na współorganizację pomysłów z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi. Mówi Michał Jóźwiak. To jest też taka praca u podstaw z dziedziny edukacji kulturalnej, prowadzenia różnych zajęć. To jest także praca u podstaw, mówiąc o miejscu aktywności lokalnej, budowania więzi społecznych. Nawet w takie zadania wchodzi dzisiaj ośrodek kultury i my, dostając placówki na Zielonej Białęce, czyli na takiej w tej chwili bardzo dynamicznie rozbudowującej się części dzielnicy, gdzie są i nowi warszawiacy, i ci, którzy mieszkali tam od pokoleń, my budujemy te więzi społeczne, staramy się jakoś tych mieszkańców związać z Warszawą. I wszystkie te działania, które mają związać i połączyć, sprawdzimy na stronie www.bok.waw.pl, a jeszcze lepiej wybrać się do Białołęckiego Ośrodka Kultury w najbliższą sobotę i niedzielę. BOK świętuje swoje 20-lecie i to hucznie. Tak, przede wszystkim BOK z okazji swoich 20 lat przygotował dla mieszkańców taką bardzo osobistą niespodziankę. Jest to spektakl, w którym wystąpią pracownicy teatru. I to nie bez powodu jest właśnie spektakl teatralny, ponieważ jak już wspomnieliśmy, teatr był z nami od zawsze i tym odróżniamy się od innych domów kultury, że my właśnie produkujemy spektakle teatralne w całości. A teraz, ponieważ nie chcieliśmy robić, to by się wydawało zbyt oczywiste, że BOK zrobi kolejną premierę na 20-lecie. W związku z tym zaproponowałam pracownikom, a może my wystąpimy, bo to będzie wtedy najbardziej osobisty prezent dla mieszkańców. To jest spektakl dla dzieci, spektakl familijny o bardzo wdzięcznym tytule Love Las, bajka ekologiczna. Ale oprócz tego w sobotę w naszej placówce na Głębockiej 66 impreza pod nazwą Wegełęka. To jest już drugi festiwal zdrowej żywności, zdrowego trybu życia, ale też dobrej muzyki. Zagra Michał Pydo, Melancholy Hill, a na koniec Pogodno. Będzie też sadzenie drzew, bo drugi rok sadzimy drzewa i oczywiście koncerty odbędą się na dachu. To już taka nasza tradycja też od zeszłego roku. Dzień później, czyli w niedzielę 11 czerwca, widzimy się w dwóch miejscach. Zaczynamy od Parku Henrykowskiego przy ulicy Modlińskiej i tam zaczynamy wspomnianym spektaklem i będzie piknik pod nazwą Białęka Pożyteczna. To będzie festiwal wszystkich tych, którzy angażują się w społeczne życie dzielnicy. Z naszej strony my dorzuciliśmy też program artystyczny. Wystąpi i o godzinie 17 Wojtek Mazolewski. No a taką wisienką na torcie urodzin będzie godzina 20 i tym elementem urodzinowego tortu będzie koncert Jana Garbarka, grupy Jana Garbarka z gościnnie występującym Trilokiem Gurtu. Godzina 20, Park Picassa na Tarchominie przy pierwszej placówce Białęckiego Ośrodka Kultury, ulica Van Gogha 1. No i tak właśnie zapowiada się weekend z Białołęckim Ośrodkiem Kultury. Jest co świętować. To już 10 i 11 czerwca. Miasto Warszawa. Zapraszam. To była Agnieszka Obszańska. Tymczasem my mamy rozwiązany konkurs dotyczący płyty tygodnia. Agna z Myśliborza i Marek z Warszawy dzisiaj dostają płytę. Old Jay za odpowiedź na to, jak nazywała się ich debiutancka płyta wydana w roku 2012, a było to An Awesome Wave. I na zakończenie tej godziny wskakujemy raz jeszcze na najnowszą płytę zespołu, który nazywa się The Black Angels, a płyta nosi tytuł Death Song.